ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज हम कौन से विषय पर कथा कहेंगे? कुछ सुझाव है? हमारा एक ही विषय है कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। इस विषय के अलावा हमें कुछ भी नहीं जानते, यही एक ही विषय है। चाहे भी हिंदी में, अंग्रेजी में, तेलुगु में, जो भी भाषा में बोलना है तो कृष्ण के बारे में कथा बोलना चाहिए। क्यों? क्यों केवल कृष्ण के बारे में? बहुत सारे बातें होते हैं ना दुनिया में। चूंकि दुनिया में बहुत प्रकार की बातें होती है, इसलिए जगत चलते रहते हैं। जगत इस शब्द का मतलब योगाचति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत बोलते हैं। और कैसे चलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, और ये सभी जीव जातियों में इतना ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख का जोनि थे करी ये भ्रमण। तो इस पूरा जगत में, जगत भरा है जीवों में, जीवों से। जीव तो केवल मानव शरीर में नहीं है, तो हर एक प्राणी का प्राण है जीव। अगर प्राणी में जीव नहीं है, जीव का प्रस्थान होते वो मृत्यु बोलते। तो सब पशु, पेड़, पक्षी, वनस्पति, तो सभी प्राणी में जीव है, और सब प्राणी संघर्ष करते हैं आहार, निद्रा, भाई, मैथुन, ये सब व्यक्ति की जीवनी है। तो खाना पीना, सोना, ये सब व्यवस्था करने में सबका जीवन खत्म हो जाता है। तो यही जगत है, जगत दुखमय है। संघर्ष होते, फिर मृत्यु होते हैं, उसके बाद पुनरापि जाना नाम, पुनरापि मारा नाम, पुनरापि जननी जत फरे शायनम। तो बार बार जन्म होते, बार बार मृत्यु होते, जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष होते हैं, और तौरस तुच्छ सुख, और वो सुख भी वास्तव सुख नहीं है। वास्तव सुख की प्रतिबिंब है। तो ये संसार है, दुखमय संसार। तो क्यों संसार में दुख होते? क्योंकि कृष्ण कथा नहीं होती, यही कारण है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवसेन च वावया दिवाचाथे हया राजन कुटुंब भरने नवा। सब लोग का जीवन कैसे होते, कैसे चलते हैं? दिन में काम करते हैं, और रात में नींद होते हैं या मैथुन होते हैं। और आजकल सब विपरीत हो गया है, रात को भी काम करते हैं लोग, ऑफिस जाते 12 बजे रात को। ये आधुनिक प्रगति है। तो पौराणिक युग में दिन में लोग काम करते थे और रात को सोते थे। तो आज कोई निश्चित नहीं है, बहुत से लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं और अगले हफ्ते दिन में काम करते हैं, ऐसे शिफ्ट काम होते हैं। तो यही मतलब है कि सबका जीवन काम, नींद और इंद्रिय सुख में पूर्ण होते हैं। दिवाचार है ये राजन, कुटुंब भरने नब, कुटुंबों का पोषण पालन करने में पूरे जीवन का प्रयास हो जाते हैं। लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कोई नहीं पूछते हैं। बहुत प्रकार की बातें होती हैं। वो श्लोक क्या है, वो श्लोक के बाद अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनम, बहुत प्रकार, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सारे प्रकार की बात की बातें होते हैं, चर्चा होते हैं, लेकिन आत्मतत्व के बारे में नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो यही बात बोलना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन आज का प्रश्न क्या है, कहाँ है पैसा, कहाँ है भगवान, कोई नहीं पूछते। आगे पूछते कहाँ है भगवान, उससे कुछ पैसा लाना चाहिए। भगवान सबसे बड़ा धनी है, तो हे भगवान आशीर्वाद दो, मैं अभी 5 लाख पाती हूँ, मुझको 5 करोड़ पाती बनाऊ। लाख पाती तो आज रास्ते के भिखारी भी लाख पाती है, लाख तो कोई बात नहीं है आज, तो कम से कम करोड़ पाती होना चाहिए। तो हे भगवान मैं 1 करोड़ पाती हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी 2 करोड़ पाती है, तो मुझको 3 करोड़ पाती बन जाओ, फिर तुम के लिए एक छोटा सा मंदिर बनूंगा, और अगर नहीं तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, अल्लाह अकबर। तो कृष्ण कथा का अभाव से पूरा जगत चल रहे हैं, क्योंकि हम दिल वाले है, हमारे दिल चस्पी है पैसा और इंद्रिय सुख में, लेकिन हम न भोज हृदय राज, हृदय राज, हृदय आनंद है कृष्ण, सबके हृदय में कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानम हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया, सबके हृदय में कृष्णा, भगवान कृष्णा है, और हमारा हृदय भगवान को अर्पण करना चाहिए। हृदय का मतलब पूरी भावना इनके चरण में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तव संबंध है कृष्ण के साथ। ये सब संबंध जो है वर्तमान संबंध जो सब टूट जाएगा, आज के पिता माता कहाँ जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, तो हर जन्म में हम पिता और माता मिलते हैं, खुद के पिता श्री भी है और माता श्री भी है, कुत्ता बिल्ली ऊंट सबकी पिता माता है, लेकिन वास्तव पिता माता है पिता हम अस्य जगत माता धात पिता महा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके पिता हूँ, सबकी माता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं बोलते है कि माता पिता को सम्मान नहीं देना, समान देना चाहिए, लेकिन परम पिता कौन है? कृष्णा। तो यही समझना चाहिए, क्यों कृष्णा? बहुत से लोग पूछे क्यों कृष्णा, तो बहुत सारे देवता है, शंकर जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, इंद्र भी है, और कुछ नया भगवान भी है, कुछ बाबा है, बापा है, तो क्यों खाली कृष्णा? क्योंकि ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी शास्त्रों का सारांश यही है कि ईश्वर बहुत है, ईश्वर बहुत, इस देश का ईश्वर है मनमोहन सिंह, अस्थाई ईश्वर लेकिन प्रधानमंत्री है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ईश्वर के पीछे एक ईश्वरी है, लेकिन हम पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं है, हम नहीं जानते। तो ये देश का ईश्वर है और अमेरिका का ईश्वर है, और 2 साल तक वो ईश्वर होगा, फिर दूसरा ईश्वर आएगा। और इस राष्ट्र, इस प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ईश्वर है, नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, एक बाबू पहले एक चंद्र चंद क्या नाम, एक बाबू या चंद्र बाबू चलेगा, खरे वापस आएगा, हम नहीं जानते क्या नाम है, राजशेखर रेड्डी। और हर घर में एक ईश्वर है या ईश्वरी है, तो ऐसा ईश्वर बहुत है। और देवताओं वे महान ईश्वर है, महेश्वर, शंकर जी का एक नाम है महेश्वर, ब्रह्मा शिव चंद्र वायु ये सब ईश्वर है, लेकिन ईश्वर परम कृष्ण। तो क्या परमेश्वर है, शिव जी का एक नाम है नहीं परमेश्वर, और परमेश्वरी। तो सही है कि शिव शंकर परमेश्वर है, लेकिन इनसे भी परम है कृष्ण, यं ब्रह्म रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै। रुद्र भी कृष्ण की स्तुति करते हैं, वे परमेश्वर है इस भौतिक मंडल में, वे परमेश्वर, लेकिन इस भौतिक जगत के परे वैकुंठ जगत है जो सभी देवताओं की पूजित है, और वैकुंठनाथ है नारायण, और वैकुंठ का उत्तम प्रांत है गोलोक धाम, जिसमें नारायण का आदि रूप, मूल रूप, स्वरूप है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण परम परम परमेश्वर के ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण। तो फिर एक और आपत्ति होती है कि कृष्ण का नाम है, रूप है, और जिनके नाम रूप है तो ये सब अस्थाई होते, तो इसलिए कृष्ण परम सत्य नहीं हो सकते। जैसे कि वो एक ईश्वर है, देश का ईश्वर, और प्रदेश का ईश्वर है, हर एक घर में एक ईश्वर है, लेकिन ये सब ईश्वर की ईश्वरता सीमित है, सब काल के वश में है। जो आज का ईश्वर है तो काल तो खाली इतिहास की पुस्तक में होगा, और दूसरा जगह जाना पड़ेगा सबका। तो कृष्ण भी आए थे गए थे, तो कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, यही प्रस्ताव है, वैसे नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, इनका रूप सच्चिद आनंद है। सत का मतलब स्थाई, सत का मतलब काल के अतीत, सब काल के वश में है, लेकिन काल कृष्ण के वश में है, काल कृष्ण का एक रूप है। तो कृष्ण सत है, सत का मतलब सत्य, त्रिकाल, भूत भविष्य वर्तमान काल में कृष्ण है सत्य। एक बाबा है, उसका नाम तथाकथित बाबा है, उसका नाम है सत्य। सत्य बाबा, लेकिन कैसे सत्य है? प्रचार ये है कि वो भगवान है, वो पहले से असत्य है। तो क्या हजार साल के बाद कोई वो बाबा का नाम सुनेंगे? नहीं। उसका मृत्यु के बाद कुछ साल में ही उसका पूरा याद खत्म हो जाएगा। तो इस कल युग में जो मिथ्या है सत्य का नाम में चलते है, लेकिन वास्तव सत्य है जो त्रिकाल में सत्य है, सर्वावस्था में, सर्वकाल में सत्य, वो ही सत्य है, वो परम सत्य। परम सत्य है कृष्ण, इनका रूप है सत्य। इसका मतलब कृष्ण का रूप जन्म मृत्यु जरा व्याधि का वश में नहीं है। तो कृष्ण का जन्म होते हैं, लेकिन वो जन्म साधारण जन्म नहीं है। तो पहले वो कंस महाराज का कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप दिखे, फिर देवकी माता का निवेदन से छोटे से शिशु का रूप धारण किया था, फिर कृष्ण की बाल्यलीला, कुमार लीला, किशोर लीला है, और वो सभी लीलाओं व्रज में, वृंदावन धाम में, मथुरा द्वारका में, तीन विशेष क्षेत्र में भगवान का लीला विलास होते हैं, व्रज, मथुरा और द्वारका। तो इनकी लीला प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार। तो हमारी गिनती में ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत दीर्घ है। उसमें एक बार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का तल में आते हैं, और 125 साल में इनका लीला विलास करते हैं। तो वो 125 साल का अंत में वो कुरुक्षेत्र युद्ध होता। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भौतिक परिप्रेक्ष्य में लगभग 125 साल का उम्र था कृष्ण का, लेकिन ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में एक लकड़ी लेके या व्हील चेयर में आए थे, ऐसा नहीं। तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण एक नवयौवनम, ये शब्द है, एक नव युवक जैसे देखते थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृद्धावस्था में नहीं होते, वे काल से पीड़ित नहीं होते। श्री कृष्ण का रूप सदैव युवक किशोर रूप होते हैं, क्योंकि वे काल ऐश काल के ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, वे परमेश्वर है, काल के ईश्वर है। तो भगवान श्री कृष्ण तो कभी भी बुढ़ापा में नहीं होते, तो सदैव युवक के अवस्था में है, लेकिन वे साधारण युवक नहीं है जैसा सब सेलफोन बंद कर दिए। तो सचित चित का मतलब चिन्मय, चिन्मय अर्थात सब कुछ इनकी चेतना में सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समचितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मांग तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य में सब कुछ जो हुआ जो हो रहा है और जो होगा मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई मुझको नहीं जानते। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं और सब जीव के हृदय के अंदर में है, तो अंदर से ही सब कुछ जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि भी है, बाहर से भी ऊपर से ही सब कुछ देखते हैं। तो श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, इनकी चेतना में कुछ नहीं है जो श्री कृष्ण नहीं जानते, कुछ नहीं है जो श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। हम हमारे महान महान वैज्ञानिक बहुत कष्ट से अनुसंधान करके इस जगत कैसे चलते है उसके बारे में कुछ अनुसंधान निष्कर्ष करते हैं और ऐसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध पूर्ण ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं और बिना कष्ट बिना प्रयास से श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और सब कुछ समझते हैं। तो जो विशेष बुद्धिमान है इस भौतिक जगत के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं, ऐसा है कुछ विज्ञान में एटॉमिक फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, मेडिकल साइंस, तो ये सब है। तो एक व्यक्ति अगर खस बुद्धिमान है तो एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बहुत थोड़ा सा मालूम सकते हैं, या एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, या मेडिसिन के बारे में, क्योंकि ये सब विषय बहुत जटिल है और इसलिए समझना मुश्किल, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ भी अनुसंधान नहीं करके भी सब कुछ समझते हैं। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत प्रयास करते हैं सब कुछ समझने के लिए, फिर भी नहीं समझते, फिर भी बहुत बहुत भूल करते हैं। तो श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कभी भी विभ्रमित नहीं होते हैं, और इसलिए श्री कृष्ण का ज्ञान पूर्ण है। वे सच्चित और आनंदमय है। क्या आनंद! लीला आनंद। श्री कृष्ण का कोई तकलीफ नहीं है। कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो कृष्ण सदैव सुखी है। भगवान श्री कृष्ण का कोई दुख नहीं है। तो इनका आनंद क्या है, किस प्रकार है? जब तक हमारी इच्छा है भौतिक तथाकथित इंद्रिय सुख को भोग करना, तब तक वास्तव सुख कृष्ण प्रेमानंद, उसके बारे में हमारी कुछ भी अनुभूति या जानकारी नहीं हो सकते। तो कृष्ण आनंदमय है, लेकिन वो आनंद इस सामान्य भौतिक इंद्रिय सुख जैसे नहीं है। कृष्ण का आनंद असीम है, और वो आनंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण इनके सभी शुद्ध भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं और उससे परमानंद होते हैं। तो ये सब बात सामान्य लोग के दिमाग से परे है, इसलिए सामान्य लोग कृष्ण कथा में रुचि नहीं मिलते। सामान्य लोग तो सामान्य आमतौर टीवी देखने में, सिनेमा जाने में, पार्टी जाने में, गपशप करने में सुख मिलते, लेकिन वो सुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का कारण होते हैं। और वास्तव सुख, असीम सुख, वो सुख है आत्मा की मूल स्थिति कृष्ण भक्ति में प्राप्त होती है। वो सुख है कृष्ण सेवा सुख, और इसलिए कृष्ण के बारे में और कुछ दूसरी कथा नहीं बोलना चाहिए। इस भौतिक भव बंधन का क्या कारण है? कारण है कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारे देह संसार दुख। क्योंकि बहुत सारे बात बोलना है, इसलिए सेल फोन भी है। सेल फोन में क्या है? गपशप। ये चीज का क्या भाव है? खरीद लो, बॉम्बे भेज दो, वहां पर बेच दो, कितने सा लाभ होगा? ठीक है, 10,000 किलो खरीद लो। तो ऐसे जीवन चलते रहते हैं, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग नॉनसेंस। इसलिए पास में सेल फोन रखना चाहिए। तो नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। हम इतना व्यस्त रहते हैं पैसे के पीछे कि समय नहीं है, रुचि नहीं है कृष्ण कथा बोलने के लिए। तो पूरा जीवन में यदि हम अकृष्ण कथा या भौतिक कथा, कृष्णेतर कथा, कृष्णेतर का मतलब और सब कुछ जो कृष्ण के संबंध में नहीं है, तो वो ही कथा बोलना से भवबंधन होते हैं। तो क्या फायदा होते है? बहुत से लोग हमसे पूछते ये भक्ति करने से क्या फायदा होता है। ऐसा लोग का विचार में फायदा है पैसा प्राप्त करना, सिनेमा जाना, बड़ा बंगलो बनाना इत्यादि। तो ऐसे लोग, मूर्ख लोग का विचार में ज्यादा काम करने से फायदा होता है। भक्ति करने से फायदा होगा कि नहीं वो अनिश्चित है, लेकिन यदि हम काम करेंगे तो उसका फल मिलेंगे वो निश्चित है। निश्चित नहीं है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सा काम करते हैं, फिर भी पूरा बिजनेस डाउन होता है, या काम करते हैं, दंड चलते है, लेकिन एक दिन वो इनकम टैक्स वाले आते हैं और सब कुछ ले जाते हैं। ऐसा है, एक व्यक्ति बैंगलोर में वो बिजनेस करते है, किस प्रकार का बिजनेस मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दिन वो पुलिस आए थे, बोले कि तुम्हारा नाम में ये सब चीटिंग बिजनेस है। क्या मुझे कुछ में नहीं मालूम। उसका बाप जो मार गया है उसका नाम है ये सब चीटिंग बिजनेस किया, और अभी उसको बहुत बड़ी समस्या है, उसको कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसका नाम है ये सब। तो बिजनेस करता था और इतना सा लाभ था, हर महीना और ऐसे संसार चलाया, फिर एक दिन सब खत्म है, अभी जेल जाओ, 2 करोड़ दे दो या जेल जाना पड़ेगा। उसके पास नहीं है 2 करोड़, आधा करोड़ भी नहीं है। तो भौतिक स्थिति अनिश्चित है, और भक्ति से फल जो मिलते है वो निश्चित है। नेहा विक्रम नाशो स्त्री प्रत्यवाय न विद्यते स्वप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो भक्ति में स्वल्प प्रयास करके भी, तो पूरा प्रयास करना चाहिए, पूर्ण प्रयास करने से पूर्ण फल मिलते, लेकिन स्वल्प प्रयास करके भी फल जो मिलेगा वो स्थायी होगा। और दूसरी बात है कि भौतिक फल जो मिलते वो अस्थायी होगा। तो क्या प्रमाण है, लोग जो विश्वास नहीं करते बोलते कि क्या प्रमाण है, अगर हम काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, फिर हम बंगलो बनेंगे, तो फल हम देखते हैं। ये भक्ति, भक्ति करने से क्या फल मिलते है वो खाली काल्पनिक है। नहीं, वो बंगलो थंगलो ये सब जो, ये सब काल्पनिक है। ये सब काल्पनिक है, क्योंकि ये पूरे जीवन काल्पनिक है कि मैं क्रोपति होऊंगा, डबल क्रोपति होऊंगा या आधा क्रोपति होऊंगा। काल्पनिक कैसे है, क्योंकि सब तुरंत खत्म होगा, कुछ नहीं रहेगा। देखिए इनकी हम आत्मा है, यही सच है, और आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होते। न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का आरंभ कभी नहीं था और अंत कभी नहीं होगा। आत्मा का जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होगा। ये आत्मा अविनाशी है और शरीर का मरण के साथ आत्मा का मरण नहीं होता है। तो आत्मा स्थाई है और आत्मा धर्म है, कृष्ण भक्ति। तो इसलिए यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, वो फल जो हम मिलेंगे वो फल कृष्ण जैसे स्थाई होगा, आत्मा जैसे। और ये सब भौतिक विकास जो है वो खाली भौतिक है, और भौतिक का मतलब समय से सीमित, वो अनात्मा, अनात्मिक है, अनाध्यात्मिक। तो कृष्णा है भगवान, हम जीव है और कृष्ण भगवान है। इनका सनातन रूप है और इनकी सनातन स्थिति है भगवान, और हमारी सनातन स्थिति है कि हम आत्मा है, हम भगवान का दास है, वे ही महान है, हम तुच्छ है, वे ही विभु है, हम अनु है। विभु का मतलब विशाल, और हम अनु है, इसका मतलब बहुत ही छोटे हैं। तो वे सदैव भगवान है और हम सदैव अनु आत्मा है। कि आत्मा कभी भी भगवान हो सकते वो संभव नहीं है। ये एक प्रकार का प्रचार है कि आत्मा जब मुक्त होते तब भगवान होते, ये संभव नहीं है। हम आत्मा है, हम भगवान जैसे सच्चिदानंदमय है, लेकिन वे महान है और हम महान ईश्वर परम कृष्ण के दास है। तो यही समझना चाहिए कि हमारा सनातन और सत्य संबंध है कृष्ण के साथ, और सब कुछ जो चलते है भौतिक जगत में, सब कुछ का आरंभ होते हैं और अंत होगा, लेकिन हमारा संबंध जो कृष्ण के साथ वो ही सनातन है। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति है, व्यक्ति है, लेकिन इनका सच्चिद आनंद रूप है। इनका रूप साधारण भौतिक रूप नहीं है, इनका रूप दिव्य है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तद्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजना। कि कृष्णा का जन्म और लीला सब ही दिव्य है, सब प्रकृति के तीन गुणों से अतीत है। तो केवल यही बात समझने से, स्वीकार करने से हम भी कृष्ण जैसे मुक्त होंगे, हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, हम कृष्ण के पास जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण कथा बोलना चाहिए, जिससे हमारी सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः प्रकट होगी। ये कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है, क्योंकि सब का स्वभाव है भक्त, सब भक्त है और सबका स्वभाव है कृष्ण भक्ति करना। लेकिन वो भक्ति धर्म जो सबके मूल धर्म है, तो अभी वो भूल गए हैं। तो वो भक्ति धर्म पुनर जागृत करने चाहिए, करने के लिए कृष्ण कथा सुनना चाहिए, जिससे हमारा आकर्षण जो स्वाभाविक है उसका जागरण होगा। तो कृष्ण कथा बोलना चाहिए। तो पहले समझना चाहिए कृष्ण परमेश्वर है, वे ही परम पुरुष है, वे ही भगवान है, वे कल्पना नहीं है, वे ही सत्य है। तो कि भगवान श्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वाराध्य है, वो ज्ञान भगवत गीता से समझना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनकी सर्वश्रेष्ठता के बारे में कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति, कोई और कुछ मेरे समान नहीं है अर्जुन, मैं सर्वोपरि हूं, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तित है। सब कुछ श्री कृष्ण से आते हैं, वही सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है। तो यही समझना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान है, इनकी भगवता, तो कैसे भगवान है वो गीता में उसका व्याख्या है। वे भगवान है, सबके प्रभु है, वही प्रभु है, लेकिन इनके साथ ये प्रभु दास भाव है। लेकिन ये प्रभु दास भाव तो खाली तो ऑफिस में जैसे एक बॉस है, वो बॉस तो सबको परेशान देते, वैसे नहीं। भगवान कृष्णा परमेश्वर है, प्रेमेश्वर भी है, वे प्रेमनाथ है। श्री कृष्णा भगवान है और हम सब इनके दास है। ये प्रभु दास संबंध का तत्विक अर्थ है कि वे परम है और हम अधीन है। लेकिन रस का विचार में, प्रेम का संबंध में, श्री कृष्ण जो सबके प्रभु है, इनके दासों की सेवा करते हैं प्रेम से। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ का मतलब अर्जुन और सारथी रथी है और सारथी है। अर्जुन रथी थे और श्री कृष्ण सारथी। तो सारथी का मतलब नौकर। तो कृष्णा जो सबके प्रभु है, कैसे अर्जुन की सेवा करते, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन में घनिष्ठ प्रेम संबंध है। तो तात्विक विचार में अवश्य ही कृष्ण है, भगवान है, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये भक्ति का रहस्य है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम का संबंध है, स्वीकार करते हैं इनके सेवक जन की सेवा करना। तो विशेषकर व्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण बहुत अति मधुर लीला प्रकट करते हैं। दामोदर लीला है तो कैसे भगवान जो सबका बंधन करते हैं, यशोदा माई की प्रेम राशि से बाधित हुए, तो भगवान को बंध संभव नहीं है। लेकिन प्रेम से यशोदा माई, प्रेम राशि से यशोदा माई भगवान को बंध की, तो ये कृष्ण भक्ति वास्तव भक्ति है। धर्म है, यही धर्म है, वो धर्म है, तो सब धर्म है कि एक ईश्वर है, तो ये बात मान जाते हैं। अगर कि ईश्वर है ये बात नहीं मानते कोई धर्म में, तो वो धर्म तो वास्तव किसी प्रकार का धर्म नहीं है। तो ईश्वर ही है, लेकिन वो ईश्वर कौन है, तो यही निरूपण है, निर्धारित है। तो सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण है सभी ईश्वरों के ईश्वर है, वे परमेश्वर है। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और यदि हम इस कृष्ण भक्ति में और गहरे में प्रवेश करेंगे तो यही सिद्धांत निष्कर्ष होते, प्रेम सिद्धांत, तत्व सिद्धांत है कि कृष्ण परम है। लेकिन प्रेम सिद्धांत में भगवान जो सर्वोपरि है, इनके भक्तों के नीचे होते हैं, वे इनके भक्तों के सेवक होते हैं। तो ये बात साधारण धर्म के अतीत है, लेकिन ये सभी सिद्धांत का पराकाष्ठ है कि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वोपरि है, प्रेम से इनके भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये कृष्ण कथा बोलना चाहिए। कृष्ण है, भगवान है, वे सर्वोपरि है, और वे नाना रूप में आते हैं इनकी दया इनके भक्तों को देने के लिए। तो ऐसे भगवान के बहुत अवतार है, मत्स्य, कुर्मा, वराह, वामन, परशुराम, दशरथी सूत, रामचंद्र, भगवान बलराम, बुद्धदेव, कल्की और बहुत भी और अवतार भी है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का आदि रूप है, स्वयं रूप है कृष्ण। और विशेषकर कृष्ण, कृष्ण की लीला अति मधुर है, इसलिए सदैव कृष्ण कथा सुनना चाहिए। और ये कृष्ण कथा श्रवण करने से आसाने से हम बाबा बंधन से मुक्त होते हैं और हम श्री कृष्ण की कृपा से अधिकार मिलते हैं इनके प्रेम धाम में प्रवेश करना। वहां पर चिरकाल में इनकी प्रेममय सेवा करने के लिए, तो इसलिए कृष्ण कथा सुनने चाहिए। जो भगवान है कृष्ण कथा में रुचि मिलते हैं, जो भाग्यहीन है कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं। तो आप सब भगवान है क्योंकि आपको कृष्ण कथा में रुचि है। तो मैं भी भगवान हूं क्योंकि प्रभुपाद मुझको अवसर दिया कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए। और आप जैसे भक्तिमान लोग मेरे पास भेज दिया जिससे मुझे अवसर होते हैं कृष्ण कथा कीर्तन करना। तो ये कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन और कृष्ण कथा कीर्तन। तो ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए कृष्ण कथा में। कलयुग का मतलब कोलाह का युग और हा घर में जागरा होते हैं, ये कलयुग का एक लक्षण है। जागरा होते हैं या अगर जागरा नहीं हो तो किसी भी कारण से अशांति होती है। सब घर में एक या दूसरी प्रकार की समस्या होती है, आर्थिक समस्या या ऐसे मामला चलते या कुटुंबों में मिल नहीं होते, तो ऐसे स्वस्थ की समस्या होते है। ऐसे बहुत बहुत समस्या होते। समस्या पर्ण युग ये कल युग है, लेकिन कल युग का एक महान गुण है कि ये सभी समस्याओं होने के पर यदि किसी न किसी प्रकार से हमारी रुचि होती है कृष्ण कथा में कृष्ण कीर्तन में, तो ये सब कष्ट को हम अतिक्रम करते हैं और ये कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में रुचि होने से हम भगवान श्री कृष्ण की दया से अधिकार मिलते हैं कृष्ण का सनातन धाम कृष्ण का प्रेम धाम में प्रवेश करना। तो कृष्ण कथा होनी चाहिए, कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, कृष्ण सेवा होना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और आदेश के अनुसार इस कृष्ण भवनामृत संघ स्थापना की। इस कृष्ण भवनामृत संघ का उद्देश्य कृष्ण भक्ति विस्तार करना, विशेषकर कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन प्रचार करने से। तो आप भगवान है, आपको रुचि है कृष्ण कथा में, तो जिनकी रुचि है कृष्ण कथा में तो इनके कर्तव्य है ये कृष्ण कथा रुचि विस्तार करना, कृष्ण कथा प्रचार करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रयास करना चाहिए तो सभी लोग को कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो जो तिलक पहनने हैं और साधु वस्त्र पहनने हैं या धोती या साड़ी पहनने हैं या तुलसी माला पहनने हैं, तो बात नहीं बोल के भी प्रचार करते हैं, क्योंकि तिलक कंठी माला देखने से अपने आप से कृष्ण का स्मरण होते दूसरे लोगों का। इसलिए भक्तों का एक कर्तव्य है या अनुकूल है भक्ति में, गौर भगत प्रिय वेश दधमान तिलक तुलसी माला शोभमान। गौर भक्त प्रिय वेश पहनना और शोभित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। कैसे? ब्यूटी पार्लर जाने से कोई फायदा नहीं है, तिलक तुलसी माला बस, तिलक कंठी माला और हाथ में जाप माला, फिर आपका चेहरा उज्जवल होगा। ये बेस्ट कॉस्मेटिक्स है। ये तेज अगर हो, कांति अगर हो भक्ति करने से, तो वो बहुत सुंदर होते हैं। और जितने भी लिपस्टिक फेस पैक मड पैक इत्यादि लगाना है, अगर दिल में भक्ति नहीं है तो मुंह काला होगा। तो उज्जवल होना चाहिए, भक्ति से हम उज्जवल होते हैं। तो ये भक्ति जीवन ही जीवन है, और ये भक्ति जीवन का पोषण है कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। तो प्रचार करो, विशेषकर ये पुस्तक का प्रचार, ये महान प्रचार है भक्ति ग्रंथ के माध्यम से। प्रचार का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको बहुत अमूल्य रत्न ग्रंथ के रूप में रत्न दिया, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप उपलब्ध है यहाँ पर हिंदी तेलुगु अंग्रेजी में, और बहुत सारे भक्ति ग्रंथ उपलब्ध है। तो मेरा निवेदन है कि खाली हाथ से न जाइए एक पुस्तक लेके, पेट खाली नहीं होना चाहिए, प्रसाद का प्रबंध है। मुंह खाली नहीं होना चाहिए, मुंह कृष्ण नाम से भरा करो, और हाथ में भगवद गीता होना चाहिए। अगर जेब खाली है, सब पैसा भगवद गीता खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पेट मुंह और हाथ भरा होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। इस मधुर सुंदर और प्रेममय महामंत्र गाइए हर रोज, और आपका पूरा जीवन मधुर सुंदर और प्रेममय होगा। अशोक भाई और इनकी धर्म पत्नी की सिल्वर जुबली हो रहे हैं, नहीं उद्यापन हो रहे हैं। सिल्वर क्या बोलते हैं, रजत क्या, रजतोत्सव, तो उनको अभिनंदन करता हूं और हमारी शुभेच्छा है कि वे और बहुत दिन साथ में रहेंगे। यदि कृष्ण भक्ति करना है तो दोनों एक साथ भगवान के पास जाएंगे और वहां पर चिरकाल में एक साथ भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो पति और पत्नी एक साथ रह सकते इस जीवन में और भविष्य में भी भगवान का धाम में, लेकिन उसलिए भक्ति करना चाहिए। पत्नी तो धर्म पत्नी होना चाहिए और पति पत्नी दोनों दशरथ कौशल्या वासुदेव देवकी नंदा यशोदा जैसे होना चाहिए। हरे कृष्ण।